الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقدام الإسلام كما ماضي جانا تلسكية مناقب زعالي بن أبي طالب رضي الله عنه أمزنغنظة تتسيهم يمانزو kuzaliwa kwake, kukua kwake, kadhalika mzungumzaji wa pili akazungumzia sehemu ya khilafa ya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Kwa hiyo mimi leo kwa uwezo wa Allah na msaada wake nitazungumzia sehemu ile ya pili ya jana, ambayo ni sehemu ya khilafa, namna wanavyo izungumza mashia na shubha ambazo wanazileta, na tajaribu biidhnillahi tabaraka wa taala kuziweka sawa, kisha baadaye mzungumzaji wa pili atakuja kuzungumzia ghulumu ambayo wanaifanya mashia kwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Kwa kuanza mazungumzo haya, nisome kidogo maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه رحمة واسعة كتب رسالة يكه الأصول في أصول التفسير. أنا سمع ابن عثيمين أنا سمع حسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنا سمع وعلق به طائفتان وهلك به طائفتان نا وميانغاميا كهسيانا علي بن أبي طالب مكون بمويله النواصب كل لمانون النواصب الذين نصبوا له العداوة ولأمار من اسممشية علي بن أبي طالب ودوي وحاولوا إخطاء مناقبه na wakajaribu kuficha zile sifa zake nzuri. Hilo ni kundi la mwanzo. Warawafid, na kundi la pili ni rawafid, yani rawafid ni mashia alladhina balaghu fima za'amuhu min hubbi, ambao wamefikia mbali zaidi katika jambo ambalo wamejigamba wao katika mapenzi ya kumpenda Ali bin Abi Talib. وأعدقوا له من المناقب نوكمزوليا علي بن أبي طالب كالمناقب أمامه هانا وضعوها نوكزيوكا كما يليبيو كالكتاب بيار ونكون زغمز علي بن أبي طالب ونوزا وكشنغا هاكم بكو أمامه المبنى نيانزل sisi ahlu sunna wal jamaa imani yetu kuhusiana na Ali bin Abi Talib ni kama ilivyozungumzwa jana. Ali bin Abi Talib ni khalifa wa nne katika makhalifa wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Khalifa wa mwanzo ni Abu Bakr radiyallahu anhu, wa pili Umar رضي الله عنه، نعتاك عثمان رضي Allahu anhu na khalifa wa nne ni Ali bin Abi Talib. Lakini imamu ya mashia ithna asharia au al-imamia, mashia wanaoamini maimamu kumi na mbili, imani yao Abu Bakar hakuwa khalifa halali, wala Umar hakuwa khalifa halali, wala Uthman hakuwa khalifa halali. Hawa wamefanya khiana, wakamkhini Ali bin Abi Talib khalifa wake aliyousiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Shia wao wanaamini kwamba mtu hawezi kuwa khalifa ila lazima atangazwe, achaguliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, na atangazwe na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo ndivyo wanaamini mashia. Kwa hiyo wanaamini Abu Bakar hakuchaguliwa na Allah, Umar na Uthman, bali aliyechaguliwa na Allah na akatangazwa na Mtume kwamba ni khalifa ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kama ambavyo anaeleza Ali Juma Mayunga. Hii mkononi mwangu ni tafsiri au tarjama ya Qur'ani, amefanya tarjama hii Ali Juma Mayunga ambaye ni Shia. Hii ni chapa ya pili ambayo imechapishwa Irani katika ukurasa nambari 139. Baada ya kufasiri aya isemayo inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Kisha akafasiri aya hizo, kisha chini akaandika inapo yaani khalifa, akasema msimamo wa aya zilizokuja juu ya uongozi, ukisoma yaliyoandikwa katika vitabu mbalimbali na hadithi zilizothibiti na tarehe inaonyesha katika jambo hili, utapata mambo makuu matatu ambayo yanaonyesha kuwa uimamu, ukhalifa lazima uteuliwe na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Ali Juma Mayunga anaungana mkono na mashia wengine, kadhalika hayo ameandika kwenye kitabu Aslu Shia wa Usuluha. Aslu Shia wa Usuluha ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwanachuoni mkubwa wa Kishia anaitwa Muhammad al-Husayn al-Kashif al-Ghita. Yeye ameandika kwamba al-imama tu mansabun ilahiyun kan-nubuwa, uimamu ni cheo kikubwa cha kiungu kama vile mtume, kama vile utume. Kwa hiyo lazima cheo hiki kitabiriwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Ali Juma Mayunga katika tafsiri yake hii au kwenye tarjama hii, tarjama ukurasa nambari 357, ukurasa nambari 357, anaelezea tukio la Ghadir Khum. Tukio la Ghadir Khum, anasema tukio la Ghadir Khum ni tukio lililobeba ujumbe mkubwa ambayo waandishi wa historia wanaona kuwa ni hitimisho la kazi ya utume. Aliagizwa mtume na Mwenyezi Mungu kuufikisha kwa watu wote. Tukio la Ghadir Khum ni ukweli wa kihistoria uliothibiti ambao hautiliwi shaka na watafiti wa kihistoria, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza ibada yake ya hija, wakati akirudi, alipofika mahala Ghadir Khum, ilikuwa tarehe 18 mfungo tatu mwaka wa 10 na wa mwaka wa 10 hijria. Alipofika Ghadir Khum, njia panda zienda za Madina, Misri na Iraq. Ikawa dharura juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani lazima juu ya Mtume kutangaza jambo muhimu la atakayeshika uongozi baada yake, kwa fursa ambayo Waislamu walijumuika zaidi ya 100,000, mkusanyiko ambao hautatokea tena utakaowajumuisha Waislamu pamoja na Mtume. Mimi nadhani kabla sikaendelea mbele, mkusanyiko wa Ghadir Khum na mkusanyiko wa Arafa, upi ulikuwa mkubwa zaidi ambao hauwezi kupatikana tena pamoja na Mtume? Bila shaka ni wazi mkusanyiko wa Arafa ulikuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu mkusanyiko wa Ghadir Khum, watu ambao wanaishi Maka hawakuwa na haja ya kutoka Maka, wala watu ambao wanaishi vitongoji vingine ambavyo haviendei njia ya Madina hawakuwa na haja ya kwenda huko. Hija ilikuwa ishakusha. Kwa hiyo Mtume alikuwa narudi na watu wa Madina, wanakwenda zao Madina. Kwa hiyo mkusanyiko mkubwa ulikuwa ni Arafa, kinyume kabisa na anavyoeleza Alijuma Mayunga katika tafsiri yake hii. Akaendelea kusema ya fursa hii, yani ile fursa ya Ghadir Khum, Waislamu kwa pamoja hawawezi kutoa baina kwa Imam Ali bin Abi Talib. Yani ilikuwa lazima Mtume atumie nafasi ya Ghadir Khum ili Waislamu mtangaze Ali kwamba ni khalifa, kisha Waislamu wengine wote waliobakia waweze kutoa kiapo cha utiifu kwa Ali bin Abi Talib. Anasema Mwenyezi Mungu akateremsha aya, yani Mtume alipokuwa anakwenda zake, alipokaribia Ghadir Khum, anasema Mwenyezi Mungu akateremsha aya: ewe Mtume, fikisha ulioamrishwa, fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako, na kama hukufanya basi hukufikisha ujumbe wako. Sura ya 5 aya namba 67. Anakusudia kwamba aya inayopatikana katika Suratul Maida isemayo: ya ayyuhar rasul, ewe Mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, yafikishe yaliyoshushwa kwako kutoka kwa Mola wako. Fa in lam taf'al, na kama hukufanya hivyo, fama ballaghta risala, itakuwa hukuifikisha risala. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah atakukinga na watu. Kwa hiyo aya hii wakazungumza Mashia kama anavyozungumza Alijuma Mayunga hapa, kwamba lengo lake anaambiwa Mtume mtangaze Ali bin Abi Talib, na kama hukumtangaza kwamba yeye ndio khalifa, kazi yote ya utume itakuwa ya bure, itakuwa hukufikisha utume, hukufikisha ujumbe wa Allah. Akaendelea kusema akatiganisha msafara wake, yani aliokuwa aliyekuwa mbele wakarudishwa, warudi nyuma, yani waliokuwa nyuma wakangojewa. Ambayo nilisoma Mtume akasomea aya hiyo, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risala. Kisha akawauliza, yani Mtume kisha akawauliza masahaba, katika watu ni nani aliye bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao? Wote kwa pamoja wakasema kwa hakika Mwenyezi Mungu. Wakasema ni Mwenyezi Mungu na Mtume wake tu ndio walio wao. Mtume akasema kwa hakika Mwenyezi Mungu ni kiongozi wangu na mimi ni kiongozi wa waumini, na mimi ni bora zaidi kwao kuliko nafsi zao. Kisha akasema, yani Mtume, ambaye mimi ni kiongozi wake, basi huyu Ali ni kiongozi wake. Ewe Mola, muunge atakayemuunga Ali na mtenge atakayemtenga Ali. Kwa hiyo hadithi hii ambayo yapatikana na katika vitabu mbalimbali katika vitabu vyetu Ahlu Sunna. Hadithi kwa matumizi yake ya Kiarabu kwamba Mtume alisema, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Kwa tafsiri ya Kishia neno maula wakatafsiri kwamba ni kiongozi, yule ambaye mimi ni kiongozi wake, basi Ali ni kiongozi wake. Allahumma wali man walahu, ewe Allah muunge atakayemuunga Ali, wa adi man adahu, namfanyia wadui atakayemfanyia wadui Ali. Hii ndio tafsiri ya Shia, na hapa ndipo wanapoamini kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimtangaza Ali bin Abi Talib kuwa ni khalifa. Kwa msingi huu ndio wakapata nafasi ya kumtukana Abu Bakar na Umar na Uthman, na kumtukana au na kumlaani kila mtu ambaye anaamini Abu Bakar ni khalifa wa mwanzo, na anaamini kwamba Umar ni khalifa wa pili, na anaamini kwamba Uthman ni khalifa wa tatu. Kwa msingi huu wakapata nafasi ya kuwafukurisha maswahaba wengi takriban, ambao walikubali kwamba Abu Bakar ni khalifa wa mwanzo, na Umar ni khalifa wa pili, na Uthman ni khalifa wa tatu. Kwa mujibu wa kitabu ambacho nilikisoma hiki mwanzo, ambapo alijuma Mayunga amesema ukhalifa ni lazima uthibiti kwa chaguo la Allah na Mtume atangaze, wao wakatoa ithbati hiyo kwa hadithi hii ambayo nimeisoma. Sasa tuangalie katika kitabu kingine cha Shia kinachoitwa Nahjul Balagha. Hichi ni kitabu cha Shia kinaitwa Nahjul Balagha, kitabu ambacho mashia wanakiamini, wanasema ni kitabu cha pili baada ya Qur'an. Maneno yanayokuwa humo wanaamini ni maneno yake Ali bin Abi Talib, ni maneno ya Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Imani tunaisoma katika vitabu vya Kishia ni kwamba lazima khalifa achaguliwe na Allah na Mtume atangaze, lakini tukiangalia katika Nahjul Balagha, katika barua ya sita ya Ali bin Abi Talib, kipa cha habari kinasema, wa min kitabillahu ila Muawiya, wa min kitabillahu takandika alayhi salam, katika barua zake, yani Ali bin Abi Talib ila Muawiya, kumpelekea Muawiya. Ali bin Abi Talib katika barua hiyo anasema hivi, innahu bayani alqawmu alladhina bayau Aba Bakrin, alimwambia Muawiya radhiyallahu anhu, kwa hakika mimi wamenichagua, wamenipa bai'a, yani kiapo cha utiifu, watu wale waliompa kiapo cha utiifu Abu Bakar wa Umar, na wakampa kiapo cha utiifu Umar wa Uthman, na wakampa kiapo cha utiifu Uthman, ala ma bai'uhum alayhi, wamenipa mimi bai'a juu ya misingi ile ile ambayo wao wamewapa bai'a wale kina Abu Bakar na kina Umar. Kisha akasema, falam yakun lishahid an yakhtara, haikuwa kwa mtu ambaye yupo kuchagua akubali hivyo, wala lilghaibi an yarudda, wala kwa mtu asiyekuwepo haikuwa kwake ana khiari ya kurejesha kwamba anakataa. Kisha akasema neno haya ndio ashari, wa innama shura lilmuhajirin wal ansar, na kwa hakika si vinginevyo, shura ni ya muhajirina na ansar, fa in ijtama'u ala rajuli, ikiwa watakusanyika muhajirina na ansari juu ya mtu yoyote yule, wakamchagua yani, wasammahu imaman, kisha wakamwita kwamba ni imam, yani muhajirina na ansar, tofauti na alivyosema alijuma Mayunga, tofauti na alivyosema mwandishi wa kitabu Aslu Shiati wa Usuluha, wao wamesema huyu imamu ni lazima achague Allah, lakini Ali bin Abi Talib ambaye wao wanasema kachaguliwa na Allah, yeye anasema innama shura lil muhajirina wal ansar, shura ni ya muhajirina na ansar, fa in jitama'u ala rajulin, wao wakikusanyika juu ya mtu wakamchagua, wasammahu imaman, na wakamwita mtu huyo ni kiongozi, kana dhalika lillahi ridha, jambo hilo limekuwa kwa Allah ikoradhi kabisa. Haya ndio wanaosema Ali bin Abi Talib, ni kinyume kabisa wanaoyadai Mashia katika vitabu vyao, pamoja na kwamba hichi ni kitabu chao vile vile, lakini Ali bin Abi Talib wanakataa. Kadhalika simalizi mpaka mwisho, ukiangalia katika hutuba yake ya 92 katika kitabu hichi hichi Nahjul Balagha, kichwa cha habari kinasema ومن خطبة الله عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان كتك خطبة ذاكي اللي تتوى علي بن أبي طالب وكتواس ولكم تخيي وانت بيع بعد يقول وعثمان علي بن أبي طالب وكتما يبيه دعوني والتمسوا غيري نواجاني ميمي لم تفتني متمنجيني. Mashia wanaamini kwamba Ali bin Abi Talib kachaguliwa na Allah kwamba yeye ni khalifa, na mtume kamtangaza hivyo katika ghadiru, ni haki yake, ambaye Abu Bakar kamdhulumu kwa imani yao, Umar kamdhulumu kwa imani yao, kadhalika Uthman kamdhulumu. Sasa Uthman ameuawa, watu wamekwenda kwa Ali bin Abi Talib walimwambia, wewe ndio ukamate nafasi ya ukhalifa, yani chukua ile nafasi yako uliopewa na Allah na uliotangazwa na mtume. Kisha Ali bin Abi Talib anasema da'uni waltamisu ghairi, mimi ni wacheni mtafutani mtu mwingine, yani anaikataa nafasi yake aliyopewa. Utaona wazi madai wanayodai ni tofauti kabisa na hali hadithi ilivyo. Mwisho nakupisha kwa sababu muda wangu baki mdogo sana. Akasema Ali bin Abi Talib katika hutuba yake hii maneno ya mwisho, akasema wa in taraktumuni, na kama mimi mtaniwacha msinichague mimi, fa ana ka ahadikum, basi mimi ni kama mmoja wenu nyinyi, wala ali asma'ukum wa atwa'ukum liman wallaytumuhu amrakum, na huenda mkanikuta mimi ndiyo msikivu zaidi kuliko nyinyi, na ndiyo mtiifu zaidi kuliko nyinyi kumtii yule ambaye nyinyi mmemtawalisha jambo lenu. Nichagueni mwingine, mimi niwacheni, mtanikuta mtiifu zaidi tena msikivu zaidi. Hivi ndivyo anasema Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, fawkutufudu kasabu lenyewe sina. Sasa Mashia wanahoji, wanasema haiwezekani mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afe bila ya kuacha wasia, nani awe ni khalifa wake? Kisha masunni nyinyi mwasema katika tukio la Ghadirhu, wakati mtume aliposimama akasema nkuntu maulahu, yule ambaye mimi ni rafiki yake, basi Ali ni rafiki yake. Hivyo kweli yaingia akilini mtume awakusanye watu wa mbele warudi nyuma, na wanyuma wasubiriwe, kisha awaambie tu yule ambaye mimi ni rafiki yake na Ali ni rafiki yake. Yaingia akilini kweli hii? Sasa hizi ni shubha ambazo akipewa mtu ambaye hajachungulia katika masala ya kiilmu anaweza kuona kweli Ali bin Abi Talib kwa hadithi hii amechaguliwa ukhalifa, na ni kweli kabisa Abu Bakar amemdhulumu, na ni kweli kabisa kina Umar wamedhulumu na kina Uthman. Sasa hadithi hii mantiki yake ni nini? Kwa nini mtume aseme hivi? Man kuntu maulahu fa hadha Ali maulahu, yule ambaye mimi ni mwenzie, rafiki yake, neno maula na maana nyingi, basi Ali ni rafiki yake vile vile. Wanasema idha urifa sababu batala alajabu, ikijulikana sababu na ajabu hubatilika. Kweli haya maneno mtume aliyesema, na hii hadithi imekuja katika riwaya nyingi tofauti, baadhi yake nyingine zimeongeza mambo ya maneno maudhu, lakini katika maneno ambayo mtume aliyesema ambayo yamesifi ni haya maneno man kuntu maulahu fa hadha maulahu fa ali maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Nini kilitokezea mpaka mtume akasema haya? Ni kweli kamtangaza ukhalifa Ali au mtume kilitokezea kitu kingine? Kwa ufupi sana, kwa sababu dakika chache mno, mtume kabla hajachoka Madina kwenda zake Maka, hapa kwanza narejea nyuma kidogo kwa Ali Juma Mayunga, akasema wakati mtume aliposema maneno hayo ya kumtangaza Ali bin Abi Talib, kuna sahaba mmoja Haris, yeye akasema si kweli, unambendelea tu jamaa yako, umetuamrisha sala tumetii, umetuambia tutoe zaka tumetii, umetuambia mambo muhimu tumetii, umeona hayatoshi, sasa umtangaze jamaa yako awe ni khalifa. Kama haya ni kweli, Allah niteremshie adhabu. Kwa hiyo anasema kikaja kijiwe, maneno katika maneno maudhui, kikampiga yule Haris katika utosi, kikatokea katika sehemu yake ya haja kubwa, akafa pale pale hali ya kuwa ni kafiri. Kisha baadaye ndio ikaja aya sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Ukiangalia hata katika tafsiri ya Mayunga, aya hii imekaa katika suratul Ma'arij, na sura yenyewe yeye mwenyewe Mayunga ameandika kwamba ni Makki, ni sura ya Makka. Na aya ambazo zimeshuka wakati mtume kishamia Madina ni Madania, aya zile ni aya za Madina. Hata hizo nyingine ambazo kazitaja hapo zimeshuka, ikiwemo hii balighma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fa illam taf'al fa ma ballaghta risala na al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina, ni aya za Madania. Zote tatu hizi Mayunga ametaja kwamba zimeshuka katika Ghadir Khum, lakini hizi mbili kaziweka Madania, na hii moja ka'ala fa'ilun na ya pili yake kaiweka Makkia. Ukiangalia aya sura hii imeshuka kabla mtume hajahama kutoka Maka kwenda zake Madina. Saala saila. Kwa hiyo yaonesha wazi kwamba ni jambo la kutunga tunga na kupanga panga. Lakini nini kilichotokezea mpaka mtume akasema maneno hayo? Muda wangu umekwisha. Sai. Nini kilichotokezea mpaka mtume akasema maneno hayo? Kwa upesi upesi nipate kumpita shekhe wangu. Mtume kabla hajatoka Maka kuja zake Madina, kabla hajatoka Madina kuja zake Maka kwa ajili ya hija, alitoa pale Madina kikosi cha watu kikiongozwa na Khalid ibn al-Walid wende zao Yemen. Wakafika wao Yemen, wakiwa wako Yemen kule wanatawalia mambo, kisha mtume akamtoa Ali bin Abi Talib akamwambia ende zake Yemen akatawalie jambo la khumsi. Khumsi ni fungu la tano katika mali linalokwenda kwa mtume na watu wa nyumba ya mtume. Au katika riwaya nyingine imekuja akatawalie suala la mambo ya ngawira. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoka, na Ali akatoka akaenda zake Yemen wakiwa na ahadi na mtume, akimaliza Yemen wakutane Makka. Mtume anakwenda Makka, Ali ende Yemen akatawalia suala la khumsi, baadaye aje zake Maka wakutane Maka. Kwa hiyo Ali alipofika Madina, alipofika Yemen walipokuwa kina Khalid, Khalid ibn al-Walid, akatawalia suala hilo la mali, akakabidhiwa katika mateka waliotekwa pale. Katika mateka waliotekwa kulikuwa kuna mjakazi mmoja akiitwa Wasifa. Katika mafungu aliopewa Ali bin Abi Talib, aliochukua fungu la khumsi, akamchukua na huyu mjakazi Wasifa. Baada ya kumchukua, kisha ikaonekana na baadhi ya wale masahaba akiwemo Buraida, ameonekana Ali baada ya muda anatoka kukoga. Yaani watu wazima wanajua baada ya kumchukua mjakazi, baada ya muda kidogo anataka kukoga, kimepita kitu gani. Kwa hiyo Buraida akaona, ah, huyu Ali huyu anaanza kutumia katika fungu la khumsi kama anavyotaka mwenyewe. Zikaenea kwa baadhi ya masahaba walioko pale Yemen, wakajenga chuki kwa Ali bin Abi Talib kwamba anatumia fungu la khumsi kwa anavyotaka mwenyewe. Buraida alimwambia Khalid ibn al-Walid, kadhalika Khalid ibn al-Walid akatoa kikosi cha mwanzo katika watu wake wende zao Makka. Wakati wanakwenda Maka akiwemo na huyu Buraida, Khalid ibn al-Walid akaandika barua akampa huyu Buraida akamsomea mtume خالد بن الوليد ذا يبرو هيو أنا مشتكي علي بن أبي طالب كهيالو يفاني أبا يمن لكوى بصالة أو جامو لكوى نهوي وصفة ويبرو هيو فتيك قمتوم قبل علي بن أبي طالب يفتيك قمتوم كوهي قمتوم أقوى نصمعوا برو هيو نبريدا وكتيا نصمعوا نبروها نبريدا أنا تفوزا imeandikwa kadha kadha Buraida anatakuza kweli ya Rasulullah kweli ya Rasulullah anachapia chapia maneno alipomaliza mtume akamuliza Buraida atubghidhu aliyan ya Buraida wewe unamchukia Ali qala naam Buraida akasema ndio hawa watu walikuwa wa kweli walikuwa hawathubutu kumdanganya mtume kwa sababu anajua wakati wote wapi itakuja akamwambia ndio unamchukia Ali bin Abi Talib yani kwa haya anayofanya qala mtume akamwambia la tubghidhu usimchukie ya Buraida fa inna lahu fil khums akthar min dalika usimchukie Ali kwa sababu katika fungu la khums yeye ana zaidi ya hivyo alivyofanya kwa hiyo ni haki yake Ali alivyofanya kwa hiyo Buraida anasema kuanzia hapo nikarejesha mapenzi yangu nikampenda Ali kweli kweli wakati nyuma nilikuwa namchukia hata mtu anayempenda mtu akimchukia Ali mimi nampenda mno na mtu akimchukia Ali nilikuwa namchukia kibaya mno akimpenda Ali nilikuwa namchukia kwa hiyo baada ya hapo sasa msafara wa kina Khalid ibn Walid ukarejea unakuja Makka kuunga hija na mtume. Ulipokaribia Makka Ali bin Abi Talib akaenda kuwapokea wale watu. Alipowapokea akawakuta tayari wameanza vitu vingine wanavyo wamevaa katika vitu vile kamali. Akawaambia la mbona mmevivaa kabla hajafika kwa mtume? Vueni. Wale watu wanachuki ile nyuma na hapa anawaambia vueni wakaongeza chuki. Kwa hiyo wakafanya ibada yao ya hija wakiwa na chuki na Ali bin Abi Talib mpaka wakamaliza hija. Bahara nzuri kwa mtume kumtangaza Ali kama ni khalifa ilikuwa Arafa, lakini watu wanaotoka huko safari hii watu wote wa Madina wale. Kwa hiyo mtume akakubiri wakamaliza hija. Sasa hija imekwisha, wanarejea Madina, watu wa Maka ambao hawani njia hii wasabaki Maka, na watu waliokwenda njia nyingine watashika njia za kwao wanakwenda makwao mpaka walipofika Ghadir Khum wanazao Madina. Ndio mtume akataka kufuta chuki hizi kabla hazijafika Madina, ndio akasimama hapo Ghadir Khum akawaambia man kuntu maulahu fa aliyu maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu, ambaye mimi ni kipenzi chake na Ali ni kipenzi chake. Allah muungi atakemuunga na mkate atakemkata Ali. Ndiyo sababu hiyo ya mtume kusema maneno hayo. Hakuna neno khilafa hapa. Mtume alikuwa ni ashahu nnasi. Angesema kwa khalifa wangu ni Ali. Hii ni shubha ya mwanzo ambayo mashia wanaitumia katika kusema Ali bin Abi Talib ni khalifa wa mwanzo, ambazo zimewachanganya watu wengi mpaka wanakwenda wanazolewa katika madhhabu ambayo katika dini ambayo iko kinyume kabisa na Uislamu halisi. Ziko nyingi shubha hizi ambazo zinahitaji kuwekwa wazi, na kwa ajili hiyo ndio maana tumeamua kuzunguka hivi kuwatanabaisha Waislamu. Kwa leo tunamalizia shubha hii, tukipata fursa tutaingia katika shubha nyingine. Wanazo nyingi ambazo nasema mitangazo Ali, lakini Ali ni khalifa wa nne. نسأل الله التوفيق والسداد. شيخ وانقو نمو مالوري رابي سانة وقل أبو دواكي من المتحدة.